Niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę w Strasburgu na uroczystościach pogrzebowych Helmuta Kohla. Nikt z unijnych obywateli legalnie mieszkający na Wyspach nie będzie poproszony o opuszczenie Zjednoczonego Królestwa, zapewnia ambasador Wielkiej Brytanii. 2 miliardy 400 milionów euro kary nałożyła Komisja Europejska na koncern Google za nadużywanie pozycji monopolisty. Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę na uroczystościach pogrzebowych Helmuta Kohla w sobotę w Strasburgu, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Uroczystość w Parlamencie Europejskim rozpocznie się o 11. Na liście mówców są m.in. Angela Merkel, Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron i były prezydent USA Bill Clinton. Helmut Kohl, sprawujący urząd kanclerza Niemiec nieprzerwanie od 82 do 98 roku, zmarł 16 czerwca w wieku 87 lat. Nikt z unijnych obywateli legalnie mieszkających na Wyspach nie będzie poproszony o opuszczenie Zjednoczonego Królestwa, zapewnił ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Nott. Brytyjski rząd przedstawił posłom propozycję statusu, jaki po Brexicie będą mieli obywatele wspólnoty legalnie mieszkający w Wielkiej Brytanii, między innymi Polacy. W tym momencie wszyscy Polacy przebywający na Wyspach powinni czuć się spokojnie. To, co się stanie, to ci obywatele unijni, którzy przebywają tu nieprzerwanie od 5 lat, otrzymają status osiedlonego w momencie, kiedy Wielka Brytania będzie opuszczała Unię Europejską. Wniosek o status osiedlonego będzie można składać drogą elektroniczną. Liczne nieprawidłowości w sklepach Praktikera stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Jest 280 skarg od pracowników. Przede wszystkim o zaległe pensje, mówi główny inspektor pracy Roman Giedroyć i przypomina, że pracodawca ma obowiązek wypłacenia wynagrodzenia nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Nie interesują pracownika kwestie gospodarcze czy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. A Państwowa Inspekcja Pracy zrobi wszystko, żeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. I ma do tego narzędzia. Będziemy przymuszać do wykonania wcześniej wydanych decyzji tzw. płacowych. Tutaj jest kara do 200 tysięcy złotych. Jeżeli nadal nie będą wypłacone wynagrodzenia dla pracowników Praktikera, skierujemy zawiadomienie do prokuratury. Tam jest zagrożona kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Inspektorzy stwierdzili też w sklepach Praktikera liczne nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Akt oskarżenia dla pracownika wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Chodzi o sprawę z 2015 roku. Dwóch mężczyzn weszło na wybieg dla tygrysów. Drapieżnik zaatakował jednego z nich i śmiertelnie ranił. Zdaniem wrocławskiej prokuratury Stanisław U., kierownik sekcji ptaków i ssaków drapieżnych, nie dopełnił tego dnia swoich obowiązków, powiedziała Małgorzata Klaus z prokuratury okręgowej. Nie sprawdził, czy tygrys nie ma dostępu do wybiegu i razem z pracownikiem Ryszardem P. wszedł na teren wybiegu. Oskarżonemu grozi do 5 lat więzienia. 2 miliardy i 400 milionów euro. Tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na koncern Google za nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynku. Bruksela zarzuciła firmie bezprawne faworyzowanie innego produktu Google własnej porównywarki cenowej. Bruksela oskarżyła koncern, że faworyzował własny serwis zakupowy, fałszując wyniki zapytań dotyczących konkretnych towarów oraz usług. Według unijnych ekspertów firma Google umieszczała swoich partnerów handlowych wysoko w wynikach wyszukiwania, zaniżając miejsce konkurentów lub wręcz blokując ich w przeglądarce. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager powiedziała, że Google wprowadził wiele innowacyjnych produktów i usług, ale z biegiem lat zaczął też nadużywać pozycji na rynku. Postępowanie spółki Google jest nielegalne w świetle unijnych zasad ochrony konkurencji. Taki sposób postępowania odbiera innym firmom możliwość uczciwego konkurowania, a europejskim konsumentom odbiera możliwość faktycznego porównywania usług i pełnego korzystania z innowacji. 2 miliardy 400 milionów euro to najwyższa kara nałożona w historii postępowań antymonopolowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Uznaliśmy z Anią, że robienie konkursu dzisiaj jest bezprzedmiotowe, ponieważ temat w pewnym sensie wykluł się po różnicy zdań, która między nami nastąpiła. No i zgadnąć byłoby bardzo trudno, więc odstąpiliśmy wyjątkowo. Poza tym dzisiaj, gdybyśmy ogłaszali wszystko, co z reguły ogłaszamy, kiedy następuje zgadywanie tematu, zabiera to bardzo dużo czasu, wszystkie nasze namiary, a dzisiaj czas jest niezwykle istotny w tej audycji. Ponieważ redaktor Anna Gacek zarzuciła mi ostatnio... Ramiona na szyję. O nie, o daleko było od tego, że przyniosłem po pierwsze Eagles, a po drugie długi bardzo utwór i że w ogóle zabieram czas takimi długasami. Nie będę relacjonował w szczegółach naszego sporu, ale wniosek jest taki, że dzisiaj krótkie piosenki. I ta pierwsza poniżej 2 minut, The Rolling Stones, Not Fade Away. Nie polemizuję, bo oczywiście trafiasz w sedno, jeśli sięgasz po taką muzykę, ale podejrzewam, że jakiś... Nie chcę wykrakać sobie jakiegoś flaka. Na razie, skoro krótkie i żywe, to rockabilly jest niemal oceanem takich krótkich utworów. Sięgnąłem do wykonawcy, który rzadko się pojawia, myślę, na antenach Polskiego Radia, a i długość piosenki, i skoczność jest odpowiednia. Mac Stevens. Yes, you better make a love to me. Well, mama, let me tell you, I've taken all I can take. Make love to me, baby. My heart is gonna break. Crazy mama, what you doing to me? Oh, well, crazy, crazy mama, make love to me. Yes, she better make love to me. Honey, make a love to me. It's better make a love to me. Honey, make a love to me. Baby, make a love to me. Make a love to me. Well, baby, make a love to me. Baby, makes you love to me. No i Ania oczywiście patrzy na mnie wielkimi oczami. Czy to przypadkiem nie było o... Nie, to było o uczuciu, o mężczyźnie, który chce obdarzyć uczuciem kobietę. Kobiety i mało tego... Bardzo oczekuję na rewanż w postaci uczucia ze strony kobiety. Czy to jest nienaturalne? Nie, to jest wspaniałe moim zdaniem. No to właśnie. To tylko w kontekście tego, czego on oczekuje, tytuł kolejnego utworu. Tak sobie A pasuje. Jaki jest ten tytuł? No, że tak raz, dwa, raz, dwa. To może tylko na pierwszej randce, a potem to się rozwinie. No mają 2 minuty. Rzeczywiście było krótko, no ale cały czas nie mogę narzekać na jakość tych utworów. Tylko w związku z tym, że krótkie, to ich będzie sporo. Nie chcę być złym prorokiem. Ja pozostanę przy rock'n'rollu jeszcze, no bo rock'n'roll... Znaczy, inna sprawa, że krótkie piosenki, to ja mógłbym się zagłębić w lata 50. i 60. i zrobić przegląd trwający całą dobę krótkich piosenek, ale chciałem uciec od takich jak zwykle oczywistych wyborów i to, że będzie Chuck Berry, to nie znaczy, że wyciągnąłem jakieś jego archiwalne nagranie, tylko sięgnąłem po najnowszą, niestety pośmiertną płytę Chuck, na której też ten jego rock and roll nie jest rozbudowywany do maratońskich jakichś długości i wybrałem utwór Big Boys. Berry. Nie ma go, a jest. I to dobrze. Teraz też będzie nowa płyta. Ukazała się naprawdę niedawno. Zespół Algiers. Ich drugi album, The Underside of Power. I to jest zespół, w którym coś się czai w nich, a może w ich muzyce po prostu. Tam dzieje się jakaś magia. Ta rozbudowana i frapująca zapowiedź powoduje, że obawy we mnie rosną. I... tu właśnie następuje ta pauza. Mimo tej magii, mimo tych czarów, to wciąż jest głośne, dynamiczne, antyflakowe i jeszcze do tego krótkie granie. Let's go. i jak? Przyznaję, mieliśmy do czynienia z łojeniem, przyzwoitym łojeniem. Wciąż odwleka się ten moment tragiczny, który niechybnie w każdej audycji następuje, ale dobrze, że się odwleka. Wszystkim tym z Państwa, którzy się troszkę później włączyli albo nie słuchali uważnie, przypominam, że dziś w tonacji trójki krótkie piosenki. To jest klucz wyboru utworów, które prezentujemy. Ja teraz, to troszkę się tak wolę, wszystko odwraca, bo Ania nadała parę bardzo dynamicznych kawałków, a ja teraz przechodzę do artysty, który nie jest artystą łojącym. Mało tego, podejrzewam, że jest w Polsce jeszcze bardzo mało znany, ale przypadł mi do gustu i postanowiłem jego płytę podpromować przy okazji również dzisiejszego wydania tonacji, bo piosenka jest krótka, a artysta nazywa się Pouky Lafarge. Keep your angel wings on tight, babe. Wear your halo proudly too. You can try your best to behave, but I know you have the devil inside of you. My mom said that she thought you were part angel and part saint, but you're quite used to convincing people of everything you ain't. You're a bad girl. Bad girl. You're a bad girl. Bad girl. St. Peter at them pearly gates, you won't have what it takes to pay the toll. My mom said that she thought you were part angel and part saint, but you're quite used to convincing people of everything you ain't. You're a bad girl. Bad girl. You're a bad girl. Bad girl. You're a bad girl. Bad girl. You're a bad girl. Bad girl. Soon they'll all be on to you. You're a bad girl. You're a bad girl. Soon they'll all be on to you. Oh, keep your angel wings on tight, babe. Yeah, that's what an evil girl would do. Y'all just a bad girl. That's what an evil girl would do. You're a bad girl. Ain't no angel, and you ain't no saint. That's for sure, I don't know you ain't. You're just a bad girl. You're just an evil, wicked thing I can't stand. Chciałbym podkreślić, że w żaden sposób nie kontaktuję się z Pouckiem Lafarge, a on napisał piosenkę Bad Girl o złej dziewczynie. Też zauważyłam. I to świadczy o tym, że nie tylko ja uważam, że kobiety są okrutne. Niemożliwe. Tak. W tej krótkiej audycji, w której nie ma czasu na słowo, pada jeszcze takie zdanie, którego nie mam czasu odpowiednio skomentować, bo czas na kolejną piosenkę. Jest czas na słowo, bo piosenki są krótkie. Ja się przygotuję do tej rozmowy kiedyś. Nie zdążę przemyśleć tematu na tym utworze, bo ma, zerknę, minutę 40 sekund zaledwie. Ja jestem przygotowany, bo mam to przemyślane. Ja wiem, kobiety są najgorsze. To okrutne, złe. Spośród ludzi, tak. A to kobiety to ludzie? Bo ostatnio, jak rozmawialiśmy, byli ludzie nie, i kobiety. Nie, nie, są, są ludźmi, są. Awansowałyśmy, wspaniale. Teraz zespół, który ma w swojej dyskografii wiele nadzwyczajnie krótkich piosenek, to jedna z nich, Pixies. Donde no hay sufrimiento, mi perderón pasa por la calle, isla de canto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal canta a la gente pa' gratis. Hey, babe, what are we doing? Coś mi się tak wydaje, że w trakcie tej audycji, porównując nasze wybory muzyczne, wychodzę na ślamazarnego Matuzalema jakiegoś. Nie ja to powiedziałam. Nie ja to powiedziałem. Ale to jest tylko taka przelotna myśl, która już ode mnie odeszła. W związku z tym, że Ania dzisiaj niepokojąco wywiązuje się z tematu, piosenki są oczywiście zgodnie z hasłem bardzo krótkie, to ja się aż boję, że to, co teraz przedstawię, to jest jakiś koszmarny długas, bo to jest chyba około 3 minut. To 2,5 piosenki Pixies. No właśnie. No ale to jest artysta, którego naprawdę lubię i który ciągle moim zdaniem zasługuje na prezentację i przypominanie, mimo iż na rynku jest już wiele dziesięcioleci. Garland Jeffries. In the heat of the summer, better call up the plumber and turn. podobało się, bo sobie pukała, kiwała się i właściwie, mimo że nie zna artysty, to zadowolona Anna Gacek. Krótkie utwory. Proszę bardzo, Aniu. Teraz Leon Bridges. Nie wiem, czy coś mówi... Mówi mi nic. Naprawdę? Nie. To młody, bardzo utalentowany człowiek, który ma grono fanek, chyba nawet bardziej niż fanów. No ha, to mi sporo tłumaczy. Ale ma też kilka kapitalnych piosenek na swojej ostatniej płycie. Zdjęcia bez koszuli robi sobie? A nie wiem, tu muszę przyznać, że jestem wyjątkowo niewinna i tu tylko mi się podobają piosenki, nic więcej. Ze szczerego dziewczęcego serduszka prezentuję tę piosenkę. Ocenimy to, proszę państwa. You're better, man, to my baby. Give me all good love. I was hanging with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another star, girl. All night long I was out to the morning, but baby you're tender. When I'm longing, baby, please, I'm down on my knees, baby. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another star, girl. What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me enough star, girl. No, nie widziałem zdjęć. Podobno zaśpiewa, ale takich artystów mamy... Nie, jest uroczy i tak buja to przyjemnie. Jest no, takie słoneczne, lekkie. Tak. Ach. Dobrze. No musi się coś nie spodobać. No inaczej to nie była, to byłaby środa, a nie wtorek. No po prostu, no. No ale dobrze, no, nic strasznego, ale tak... No, och. Ale ja ci... Trudno być odpłacę, bo przecież ty nie chcesz mnie skrzywdzić, wybierając utwory zbliżające się do glutowatych. Ja bym postawiła kropkę już po skrzywdzić. Ja nie chcę skrzywdzić. No właśnie. W ramach krótkich utworów sięgnąłem do grupy, która przypomniana przeze mnie w jednej z audycji moich nie tak dawno temu, o dziwo, wywołała entuzjazm części słuchaczy, że dawno nie słyszana, że to śmo Australia w każdym razie. I to nie będzie żadne z tych wielkich australijskich zespołów, ale brzmi jak zupełnie duży australijski zespół. Rose Tattoo. Australia, normalka. Słyszałam lepsze. To homeryski śmiech. Proszę, zaproponuj coś teraz. I zastanawia mnie też tłumaczenie tekstu, bo tutaj było z kolei o złym chłopcu. Tak, tak. Znaczy to zły chłopiec może być, ale zła kobieta już nie. Ale zły chłopiec sam przyznaje. Sam mówi, ja jestem bad boy. Najgorzej jeszcze jest z tego dumny. Jest uczciwy, przeanalizował swoje postępowanie, prosi o wybaczenie, jest fajnym gościem. Tego nie było w piosence. No, ale to jest ekstrapolacja prosta i myślę dla każdego oczywista. Czyli kobieta jest dodatkowo jeszcze zła przez to, że nie przeprasza, że jest złą nie kobietą. Nie spotkałem kobiety, która powie, jestem zła, a już przepraszam. Ho! A nieprawda, gdyby jakaś była wkurzona i powie, jestem zła. Ale to bawisz się słowami, o to zupełnie co innego chodzi, tak. A, bawię się słowami, bo jestem złą kobietą, oczywiście. Oczywiście. A, teraz będzie kobieta, dlatego. PJ Harvey. I'm walking in the city tonight. I'm walking in the city at dark. Remembering the light. Thinking of nothing in the shooting stars. And this world tonight is mine. A world to be remembered in. Been kind of faded photograph. My hair longer than it's ever been. The sky lit up. The sky, my friend. The sky lit up. And I'm lighter than I ever been. I saw the trees crossing the moon. I saw the stars in the heaven above. Jestem wdzięczny PJ Harvey, że ten otwór króciutki zrobiła. Już był głośny i też się nie... Kobiety ale, nie ale mają szans. Widzisz, jak ty mnie postrzegasz, że ja tylko reaguję na głośne i na łomot, tak? No dobrze, to zachowaj sobie ten obraz. Ja liczę na słuchaczy, którzy mój wybór potrafią jakoś złożyć w postać o wiele bardziej wielowątkową niż tak jak ty, Anno. No, staram się bronić, proszę państwa. Atakując mnie. Teraz to była obrona. Nic ataku nie było. A co teraz? Ja tylko głośny. Może ja głuchy jestem, może po prostu powinienem mieć taką trąbę w uchu, żeby zrozumieć te delikatne niuanse twoich... I zaczyna się tyrada, a wszystko wzięło się stąd, że kobiety są złe. No w tym są. PJ Harvey, oczywiście. U mnie mężczyzna teraz. Świetny, młody. Anna go nie zna, co prawda. Nie wiadomo, czy go polubi. Ale to trochę brzmi, jakbym miała go poślubić. Świetny, młody. Dlaczego od razu cię to kojarzy z jakimś męsko-damskim... Nie, to jest takie wciskanie na siłę. Jak mi się spodoba, pierwsza przyznam, że mi się podoba. Proszę państwa, artysta, nieważne jaki... Well, it's harder than hell. bijemy rekord. Nigdy w tonacji tylu tytułów nie było. Nigdy. I jeszcze kilka zmieścimy w dzisiejszej audycji. No właśnie, starajmy się. To teraz zespół Elsztat, polski zespół Elsztat, który ma na koncie kilka płyt i to są krótkie płyty, a jeszcze do tego na nich często są niespodzianka krótkie piosenki. Midnight, when the graves gave open and the death. No dobrze, no dobrze. No Elsztat, ja zresztą złego słowa Elsztat nie powiem. Bardzo słuszna koncepcja. Bo nie chcę. Ale ty też nie powiesz złego słowa o Danii Auerbachu, bo lubisz i... Chociaż przyznam, że ta solowa płyta taka trochę co subtelna. Trochę? Zbyt. To jak może to powiedzieć Anna Gacek? Brak mi słów po prostu. Ale właśnie widzę. Zatkało mnie. Radio nie gdyby lubi ciszy. Gdyby podsumować te glutowate dzieła, którymi zapychałaś ogromny procent audycji i nagle dla ci zastupitelny Auerbach, bo jest melodyjny, bo... Ale taki ciomajdowaty jest. Nie jest na ciomajdowaty, jest retro do czasów Staxu, Atlantiku, taki troszkę R&B amerykański i melodię wymyślił. No nie... Dobrze, że audycja zmierza już pomału, bo czuję, że jestem bardzo, bardzo zdenerwowany. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming. Underneath the bed.